สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดย Winner 99 ติดต่อกับสายของพี่หน่อยได้เรียบร้อยมาเริ่มต้นกับ The Ghost Radio ของเราในค่ำคืนวันนี้กับสายของพี่หน่อยที่บอกว่าเป็นเรื่องของคนโดนของกันเลยครับสวัสดีครับพี่หน่อย ค่ะสวัสดีค่ะ ครับผมพี่หน่อยครับตอนนี้โทรศัพท์มาจากแถวไหน พี่อยู่ลาดพร้าวค่ะอ ยู่แถวลาดพร้าวนะครับพี ่ค่ะ นะฮะพี่หน่อยอันนี้เป็นการคุยกันครั้งแรกระหว่างเราหรือเปล่าครับ ไม่ค่ะ ตื่นเต้นไหมพี่ ก็นิดหน่อยค่ะ นะแต่ฟังจากน้ำเสียงพี่หน่อยนิ่งมากไม่ต้องตื่นเต้นสบายสบายเลยนะพี่หน่อยนะ ค ่ ะ นะฮะแล้วปกติติดตามฟังรายการเป็นประจำไหมครับเนี่ย ฟังบ่อยค่ะพี่ฟังตั้งแต่บ้านเก่าจนเข้ามาถึงนี่แต่ส่วนใหญ่จะเป็นฟังแบบ ย้อนหลัง ฟังแง่ค่ะ ฟังตั้งแต่อยู่เดอะช็อคเลยนะฮะขอบพระคุณมากๆพี่หน่อยทีนี้เนี่ยมาว่ากันถึงเรื่องนี้เรื่องที่ได้รับฟังมาจากพี่ท่านหนึ่งเกี่ยวกับคนโดนของเรื่องที่จะเล่าเนี่ยมันย้อนกลับไปนานแล้วหรือยังพี ่นานค่ะนานพี่คิดว่ามันน่าจะประมาณสัก70 ปี เจ็ดสิบปีเลยฮะโอ้นะครับมาคุณผู้ฟังลองหลับตาแล้วนึกภาพจินตนาการย้อนเวลากลับไป70 ปีเรื่องราวเป็นยังไงพี่หน่อย คืออย่างนี้นะคะเดี๋ยวต้องเกริ่นก่อนคือพี่เนี่ยเป็นทหาร ปัจจุบันเนี่ยพี่อายุ60 กว่า ครับ แล้วก็ย้อนไปเมื่อประมาณสัก40 ปีเนี่ยพี่ก็ประมาณตอนนั้นพี่ยังสาวอยู่ที่ประมาณ25-26 ครับ เมื่อประมาณ40 ปีนะคะที่ประมาณ25-26แล้วเสร็จแล้วพี่ก็ได้มีโอกาสไปเรียนหลักสูตรหนึ่ง ค ือหลักสูตรของทหารเนี่ยมันจะมีหลักสูตรพบร้อยกับหลักสูตรพบพันคือพบร้อยนี่คือหลักสูตรผู้บังคับกองร้อยถ้าใครไม่ผ่านหลักสูตรนี้ก็จะติดร้อยเอกไม่ได ้ ทีนี้พี่ก็ไปเรียนก็ไปเจอพี่ผู้หญิงคนหนึ่ง ค ือเรียกว่าพี่ยุก็แล้วกันนะคะทีนี้คนที่มาเรียนอายุมันจะแตกต่างกันทีนี้พี่ยุเนี่ยจะเป็นประทวนแกเลื่อนขึ้นมาแกก็ค่อนข้างที่จะมีอายุมากตอนที่พี่เจอแกเนี่ยแกประมาณ50 กว่าแล้วทีนี้ก็เวลาพอว่างจากการเรียนเนี่ยนะคะพักตอนเที่ยงอะไรเนี่ยเราก็คุยกันทีนี้คุยกันแกก็บอกว่าแกมีภาระเยอะน้องแกก็บ้าๆบอๆแม่แกก็แก่แล้วทีแรกพี่ฟังพี่ก็เฉยๆไม่สนใจจนกระทั่งผ่านไปอีก2 ปีพี่มาเจอแกอีกหลักสูตรหนึ่งคือหลักสูตรของบอ ค ันแล้วก็มาเจอแกอีกก็เลยคุยกันถึงเรื่องนี้ ค ่ะแกก็พูดอีกว่าน้องแกบ้าๆบอๆทีนี้พี่ก็เลยสงสัยพี่ก็เลยถามว่าเดี๋ยวก่อนพี่บอกว่าน้องมันบ้าๆบอๆเนี่ยมันเป็นอะไรปัญญาอ่อนเหรอพี่บอกไม่ใช่มันโดนน้ำมันพรายทีนี้พี่ก็เลยบอกไหนอยากฟังเล่าให้ฟังพิเศษคือพี่เป็นคนชอบฟังเรื่องผีชอบอ่านเรื่องผีแกก็เลยเล่าให้ฟังว่าคือตอนสมัยก่อนเนี่ยตอนที่น้องแกเนี่ยอายุประมาณ17-18ยังอยู่ชั้นมัธยมประมาณว่าจุดม.8คือสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่ได้เรียกการศึกษาไม่ได้เรียกแบบสมัยนี้สมัยก่อนมันมีม.7 ม.8 อะไรพวกนี้นะ คะ มันไม่ใช่แบบนี้นะคะก็ประมาณนั้นอายุประมาณ16-17อะไรเนี่ยค่ะจะบอกว่าน้องแกเนี่ยก็เดินไปโรงเรียนแต่ปกติทุกวันก็บ้านแกมันเป็นซอยเดินออกจากบ้านแล้วต้องผ่านซอยขึ้นไปขึ้นรถเมล ์ ทีนี้ก็วันหนึ่งก็กลับมาเฉยนั่งไม่พูดไม่คุยกับใครซึมเลยใครถามก็ไม่พูดแต่ก็เลยสงสัยว่าเรื่องมันทะเลาะกับเพื่อน ม าถึงได้เฉยไม่สนใจอะไรใครพูดอะไรด้วยก็ไม่พูดนั่งซึมทีนี้หลังจากซึมผ่านไปประมาณสัก 2-3 วันขณะที่ในครอบครัวเนี่ยกำลังนั่งกินข้าวกันอยู่นะ คะ มันล้มโต๊ะเลยเขาบอกยกโต๊ะขึ้นล้มเลยคว้างถ้วยชามคว้างอะไรต่ออะไรพอแม่มาจับแขนจับอะไรมันจะวิ่งออกไปนอกบ้าน ครับ แล้วก็พอมาจับตบหน้าแม ่อุ้ย ตบหน้าคนในบ้าน ฮะ แล้วก็ร้องตะโกนเรียกชื่อผู้ชายคนหนึ่ง ครับ บอกว่าจะไปหาเขา อุ้ย คนในบ้านก็วุ่นวายกันใหญ่เลยดึงไว้อะไรต่ออะไรเนี่ยค่ะ ครับ เสร็จแล้วทีแรกเขาก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นอะไรทำไมสติสตังเป็นแบบนี ้ ฮะแต่พอหลังจากนั้นสักวันหนึ่งก็เริ่มชักแน่ใจว่ามันคงโดนผีเข้าแต่ก็ยังไม่รู้ว่ามันโดนมาเนื่องมาจากอะไร คร ับ เสร็จแล้วก็ปรากฏว่ามารู้อีกทีคือมันมีหลายเสียงบางครั้งเป็นผู้ชายพูดบางครั้งเป็นผู้หญิงบางครั้งเป็นคนแก ่ มันสลับกันอย่างนี้ค่ะแล้วก็พูดภาษาแขกด้วย โอ้โห แต่แล้วก็พาไปก็ชักรู้แล้วว่าคงจะโดนผีเข้าทีนี้พ่อก็สงสัยว่าผู้ชายที่ผีที่เรียกว่าผีก็แล้วกันนะที่ผีตัวเนี้ยมันเรียกเนี่ยมันคือใคร คร ับ พ่อก็ไปสืบไปถามแถวๆใกล้ๆบ้านก็ปรากฏว่าผู้ชายคนนั้นน่ะมันเป็นนักศึกษาที่มาเช่าบ้านอยู่ในซอยนั้นมันเป็นแบบว่าเป็นบ้านเช่าแล้วนักศึกษาอยู่กัน 4-5 คน ค และไอ้หนึ่งในนั้นน่ะคือชื่อที่เองน้องของแกเนี่ยเรียกเขาก็เลยคิดว่ามันคงจะเป็นผู้ชายคนนี้นั่นแหละแต่เสร็จแล้วก็ไม่ทันคือมันย้ายบ้านหนีไปเลยทีนี้เขาก็หลังจากนั้นก็พาพี่ยุเนี่ยก็พาน้องไปหาพระหาอะไรในวัดกี่วัดก็ไม่สำเร็จนะ คะ ไปหาหมอผีใครบอกดีเจ้านั่นเจ้านี้ก็ไม่สำเร็จ ครับ เพราะว่าเขาบอกมันแรงมากของมันแรงมากทีนี้จนกระทั่งมีคนหนึ่งเขาแนะนำว่าหมอผีคนนี้เก่งมากสามารถไล่ผีได้แล้วก็ไปเชิญมาที่บ้านไปเชิญมาที่บ้านก็ปรากฏว่าเอาสายสินคล้องคอมันมันก็กระชากสายสินออก อ เอาพระคล้องคอมันก็คว้าสร้อยโยนคว้างออกไป อู้แรง เอาน้ำมนต์ราดมันก็หัวเราะบอกว่าเย็นดีราดมาเยอะ ๆ ราดไปอีก คือ มันแบบคล้ายๆว่ามันไม่กลัวมันไม่กลัวเลยค่ะ คร ับ แต่แล้วก็ปรากฏว่าในที่สุดไอ้หมอผีก็เหนื่อยเองแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้มาใหม ่ครับ ไม่นึกว่ามันจะแรงแบบนี ้โอ้แสดงว่าวันแรกนี่คือเอาไม่อยู่ ค่ะเอาไม่อยู่เพราะว่าเอาน้ำมนต์ราดม ัน ก็บอกเย็นดีร่างมันเยอะ ๆ เอาสายสินใส่คอมก็เด็ดกระชากสายสินออกเอาผ้าคอมก็คว้าโยน ครับ คือมันทำอะไรไม่ได้ คร ับเสร็จแล้วเขาก็เลยบอกว่าไม่นึกว่าจะแรงแบบนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาใหม่ คร ับ จะต้องเตรียมข้าวของอุปกรณ์ให้พร้อมเดี๋ยวพรุ่งนี้มาใหม่ก็นัดแนะกันเสร็จเรียบร้อย คร ับ รถกลับบ้านไปเสร็จแล้วพอวันรุ่งขึ้นพี่ยุเนี่ยแกก็บอกเอ๊ะทำไมหมอผีคนนี้ไม่มาสักทีถึงเวลานัดก็ยังไม่ยอมมาก็คุยกันในบ้านนะคะแล้วทำไมผิดนัดว่าจะมาแล้วยังไม่เห็นโผล่มาแล้วเสร็จแล้วอยู่ดีๆน้องแกเนี่ยไอ้ผีตัวเนี้ยนะคะมันก็หัวเราะขึ้นมาหัวเราะขึ้นมาแล้วมันก็บอกว่ามันจะมาได้ยังไงมันตายแล้ว อุ้ย เขาก็บอกว่ารู้ยังไงมันตายรู้ดิทำไมจะไม่รู้ล่ะก็ปูฆ่ามันเองอ่ะ อุ้ยครับ บอกอย่างเงี้ยแกก็เอ๊ะจริงหรือเปล่าเสร็จแล้วเขาก็เลยปรึกษากันเขาก็เลยไปตามหมอผีคนเนี้ยที่บ้านปรากฏไปที่บ้านก็ตายแล้วจริง ๆตายจริงๆเหรอฮะ ตายจริงๆค่ะเขาบอกว่าคือพอออกจากบ้านพี่ยุเนี่ยเดินมาพอมาถึงสะพานมันจะเป็นสะพานข้ามก่อนที่จะออกไปที่ถนนเนี่ยแกไปฟุบลงตรงสะพานแล้วแกก็ตาย โอ้โห ทีนี้ไอ้ผีตัวเนี้ยมันจะอยู่กับคนเนี้ยนานมากหลายเดือนแล้วเขาบอกว่า มันรู้ไปหมดเลยว่ามันจะกินไอ้นั่นกินไอ้นี ่ ก๋วยเตี๋ยวตรงนั้นมาเจ้านี้มาเขาบอกว่ายังไม่มาหรอกแล้วไอ้เจ้านี้บางทีมันก็มาบ้างไม่มาบ้างมันบอกว่ามาอยู่ตรงนั้นตรงนี้คือตัวมันอยู่บ้านแต่มันรู้หมดเลยว่าอะไรอยู่ที่ไหนที่ไหนที่ไหนเนี่ยแล้วมันก็สั่งให้ไปซื้อมาให้มันกินถ้าไม่ไปมันก็อาละวาดพ ัง ข้าวของ โอ้โห ค่ะแล้วเสร็จแล้วเขาบอกว่าคือทุกคนอยู่กันด้วยความหวาดกลัวเขาบอกคือนอนก็ต้องมานอนรวมกัน ก ็จางมุ้งให้มันมุ้งคนเดียวส่วนคนอื่นก็มานอนรวมกันอีกมุ้งหนึ่งเสร็จแล้วแกบอกคืนหนึ่งแกเห็นว่ามุ้งเนี่ยมันโป่งมาแต่มันไม่ใช่ล ม คือธรรมดาเนี่ยถ้าพัดเนี่ยมันจะโป่งออกมาทั้งหมดใช่ไหมคะ ใช่ครับ ทีนี้มันโป่งคนเอาหน้ามันแนบมุ้งแล้วก็ยื่นหน้าออกมาเพราะมันโป่งเป็นวงกลม ครับ แค่นั้นทีนี้แกก็มองเห็นเอ๊ะมันโป่งออกมาแล้วแกก็เอาไม้เนี่ยไปฟาดที ่ ไอ้กลมๆที่มันพึ่งกว่าพอแกฟาดลงไปน้องแกที่มันนอนอยู่ในมุ้งเนี่ยลุกขึ้นมาทุบหลังแกบอกมึงมาทำพี่เพื่อนนี่มึงมาทำเพื่อนกูทำไมแกก็ตกใจเสร ็ จแล้วแกก็มีไอชีวิตอยู่แบบเนี้ยซึ่งแกบอกทุกคนน่ะคล้ายๆว่ากุ้มมากกับกลัวมากแต่ว่าไม่รู้จะทำยังไงจะได้จนกระทั่งวันหนึ่งมีคนแนะนำคนที่รู้จักเขาแนะนำเขาบอกให้พาไปหาหลวงพ่อโอภาสี ครับอืม ตอนแรกแกก็ไม่รู้จักพอคนเขาบอกว่าให้พาไปหาหลวงพ่อโอภาสีเขาก็ช่วยกันจับมันมัดเอาขึ้นรถไปแต่คราวนี้มันร้องไห ้ ธรรมดาไปที่ไหนที่ไหนมันเฉยมันยิ้มล่าเลยมันไม่กลัวแต่พอตอนนี้รู้ว่าจะไปหาหลวงพ่อโอภาสีมันร้องไห ้ เขาบอกยิ่งใกล้จะถึงวัดเท่าไหร ่ มันยิ่งร้องหนักใหญ่เลย น่าจะรู้ถึงบารมีฮะน่าจะรู้ มันบอกว่าม ันน่าจะรู ้ มันน่าจะรู้นะ ค ะว่าหลวงพ่อเก่งแล้วตอนใกล้จะถึงเนี่ยมันบอกว่าตอนขาไปเนี่ยมันไปกันต้องหลายคนมีเพื่อนมาเยอะแยะลากขากลับจะให้มันกลับคนเดียวเหรอแล้วมันก็ลองไงคือให้ใครเหมือนกับมันนึกว่าขากลับมันจะได้กลับมาแล้วเพื่อนมันก็คงถูกไล่ไปหรือยังไงเนี่ยเพราะมันบอกว่าขากลับจะให้มันกลับคนเดียวเหรอขาไปยังมีเพื่อนมาเยอะแยะเสร็จแล้วก็แต่พอไปถึงวัดหลวงพ่อก็ไล่มันไปหมดเลย ครับ มันก็ไม่มีทางได้กลับมาเลยแต่ตอนนั้นพี่ลืมไปที่ไม่ได้ถามที่ไม่ได้ถามพี่ดูว่าหลวงพ่อทำอะไรแบบไหนอะไรเงี้ย คือ เราฟังแล้วก็เออตกลงคือสรุปไล่ผีได้แล้วก็ไม่ได้ถามถึงกรรมวิธีเสร็จแล้วก็พอไล่ผีเสร็จเรียบร้อยน้องแกก็หายจากการถูกผีเข้าแต่ว่าสิ่งที่มันแย่คือ เ หมือนกับเออไปเลยอะค่ะ น่าสงสารน่ะ เออไปเลยคือวันก็นั่งเฉยๆแล้วถึงเวลาก็บอกว่าแม่กินแม่เขาก็เอาอาหารมาให้กินแม่ท่ว ม แล้วก็พาไปห้องน้ำก็คือพูดอยู่สองอันอย่างเงี้ยแต่เอาข้าวมาให้กินก็กินเองได้นะคะไม่ต้องป้อนแต่ว่าเหมือนกับสติสตังค์มันแย่ไปเลยเนื่องจากว่ามันสิงอยู่นานผีมันสิงอยู่นานก็ถึงได้บอกถ้ากรณีแบบนี้นะคะต้องรีบแก้ให้เร็วที่สุด โอ้แต่มันแก้แล้วมันแก้ไม่ได้อะสิพี่หน่อย มันแก้ไม่ได้ เ พราะของมันแรง ใช่ แล้วมันเป็นของแข็งแบบเพราะมันพูดภาษาแขก แต่ เขามาฟังไม่รู้เรื่องเขาไม่รู้มันพูดว่าอะไรแต่ว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะเอออย่างนี้นะคะเพราะว่ามีบางคนที่โดนม มันก็ไม่เอออ ื มอ ื มค่ะ ทีนี้พี่ไม่รู้จะเล่าตอนนี้จะดีไหมหรือว่ามันจะยาวไป ครับได้ฮะถ้ามันเกี่ยวเนื่องกันพี่หน่อย เล่าต่อใช่ไหมคะ ค่ะ โอเคโอเคค่ะคือทีนี้ก็พอหลังจากพี่ฟังเรื่องของพี่ยุเสร็จเรียบร้อยพี่ก็เรียนเสร็จพี่ก็กลับไปที่หน่วย คร ับ แล้วพี่ก็ไปเล่าเรื่องเนี้ยให้คนในที่ทำงานพี่ฟังแล้วนี่ก็มีพันตรีคนหนึ่งไปผู้พันเขาก็บอกว่าเขาเชื่อเรื่องเนี้ยตัวเขาเองมีประสบการณ ์ เขาเคยเจอมากับตัวเขาเองเลยเขาบอกเขาเชื่อพี่ก็ถามว่ามันเป็นยังไงแกบอกว่าคืออย่างนี้นะตัวแกเนี่ยแกเป็นคนค่อนข้างจะเจ้าชู ้ เพราะว่าแกไปที่ไหนเนี่ยมีผู้หญิงติดแกเยอะเมียแกก็เลยไม่ค่อยไว้ใจแต่แล้วปรากฏว่าเมียแกก็ไม่ได้คำแนะนำจากใครก็ไม่รู้มาก็ไปเอาน้ำมันพรายมาเสร็จแล้วก็เอาน้ำมันพรายก็เอามาป้ายแก ครับ เสร็จแล้วก็แกบอกน้ำมันนี่เหม็นมากกลิ่นนี่เหม็น ครับ ป้ายนิ้วแล้วก็จะมาป้ายหน้าแกแกก็เอามือปัดบอกว่าอะไรเหม็นจะตายอะไรเนี่ยจะเอามาป้ายนี้ได้ยังไงแต่แกก็ว่าเมียแกว่าไปเชื่ออะไรงมงายไร้สาระแต่ทีนี้ตอนที่แกเอามือปัดเมียแกเนี่ยไอ้น้ำมันพายที่ติดที่นิ้วมันไปป้ายเอาหน้าตัวเอง คร ับ ป้ายโดนหน้าเมียแกเมียแกจะป้ายแกแต่แกเอามือปัดมันก็เลยมันโดนหน้าตัวเอง ครับครับ เสร็จแล้วก็แกก็ไม่ได้สนใจค่ะเพราะแกก็ระบบแกไม่ได้เชื ่ อพอแล้วหลังจากนั้นอีกวันสองวันแกบอกแกกำลังนอนอยู่แกเล่าให้ฟังว่าผมกำลังนอนอยู่นะมันลุกขึ้นบีบคอผมเลยเมียแกเนี่ยลุกขึ้นบีบคอแกแต่แกก็ต่อสู ้ จนกระทั่งหลุดออกมาได ้ คือแกค่อนข้างจะแข็งแรงแล้วก็ปรากฏว่าแกก็หลุดออกมาได้แต่ผีตัวนี้มันไม่พูดนะคะแต่มันแบบคล้ายๆว่ามันดุร้ายตาถลนก็บอกจุดจะออกมานอกเบ้าแล้วพอวันรุ่งขึ้นแกก็กลัวแกก็บอกว่าแกก็ไปเอาพระพุทธรูปเอาผ้ายันเอาอะไรแต่เดิมมาวางบนเตียงนอนแกเต็มเลยเตรียมตัวแกล้งทำเป็นหลับแต่ไม่หลับแอบดูมันอยู่แต่ปรากฏเมียแกเนี่ยมันไม่ยอมนอนเดินวนรอบเตียงเลย โอ้ยฮะ เดินวนรอบเตียงแล้วแลบลิ้นปิ้นตาหลอก วาย พี่ก็ถามว่ามันทำยังไงแลบลิ้นปิ้นตา ครับ มันบอกว่ามันทำตาถลนตาเนี่ยเหมือนกับจะหลุดมันนอกเบ้าเลยมันถลนแล้วลิ้นมันก็ยาว คร ับ มันดูแล้วมันยาวกว่าคนปกติ ฮะ แต่ไม่รู้ว่ามันทำได้ยังไงเสร็จแล้วก็พอหลังจากวันนั้นอันนี้คือวันที่สองนะคะ คร ับ วันที่สามแกก็ปรึกษาเพื่อนช่วยกันจับมันมัดแล้วก็เอาไปที่วัดพอดีไปเจอหลวงพ่อเก่งเป็นวัดอยู่แถวๆโคกสำโรง คร ับ เอาไปไว้ที่วัดพระบอกเอาทิ้งไว้ที่เนี่ยแหละ อ ีกสามวันค่อยมารับ คร ับ แกก็เลยทิ้งไว้เลยทิ้งไว้ที่วัดเลยแล้วแกก็กลับบ้าน ครับครับ แต่แกก็ไม่รู้ว่าตกลงพลาดทำยังไงพอครบสามวันแกก็กลับไปดูก็หายปกติค่ะไม่แม่อะไรเลย ครับ ก็หายปกติ ครับครับ ก็ถึงเรื่องบอกว่าไม่ก็มีแต่มันต้องแก้ให้ไวแล้วของอาจจะไม่แรงมากเท่าลายของน้องที่ลูกก็ได ้เท่ากับว่าคนที่ทำคุณไสใส่ผู้หญิงคนนั้นคือหลังจากที่เขาย้ายหนีไปก็ไม่รู้เลยใช่ไหมครับว่าเอ้ยหลังจากที่ถอนของออกไปแล้วเนี่ยชีวิตเขาเป็นยังไงต ่อของคนไหนคะ ของผู้ชายที่ทำของใส่ผู้หญิงคนนี้ฮะ เขาไม่รู้ค ่ ะ ไม่รู้ใช่ไหม เขาไม่ร ู้ แต่มันบาปนะฮะในการทำ ใช่ฮะ แบบนี้ทุกคนถ้าแบบชีวิตของคนเนี่ย ครับ เสียไปทั้งนั้นเลยจากคนปกติกลายเป็นคนไป แต่ผมเชื่อลึกๆนะ แต ่ที่ อย่างว่าเขาบอกมันหลายเดือนหลายเดือนมากกว่าจะแก้ได ้ ส่วนลายของ เมียของผู้พันคนนี้มันแค่3วันเท่านั้นเอง ครับครับเออแต่ผมเชื่อลึกๆนะพี่หน่อยคุณผู้ฟังผมเชื่อว่าคนที่ทำพวกเนี้ยผลสุดท้ายเนี่ยจบไม่สวยนะฮะคนที่ทำนะคนที่ไปจ้างทำอ่ะผมว่าจบไม่สวยมันต้องมีอันเป็นไปอะไรสักอย่างนึงอ่ะไม่รู้นะเออนะเพราะฉะนั้นเรื่องพวกเนี้ยคือมันเป็นเรื่องที่เราได้ยินได้ฟังกันอยู่บ่อยครั้งนะครับเรื่องของไม่ได้ด้วยเลขก็เอาด้วยมนต์ไม่ได้ด้วยก้นก็เอาด้วยคาถาเพราะฉะนั้นอย่าไปบังคับจิตใจใครด้วยการใช้วิธีการแบบเนี้ยเรื่องของคุณไสมนต์ดำไปทำเสน่ห์จนคนคนนึงในชีวิตเปลี่ยนไปเลยจากคนปกติธรรมดากลายเป็นคนโทษนะฮะสติไม่สมประกอบไปเลยนะฮะ มันเออไปเลยอะค่ะอย่างนั้นไปเลยแล้วก็ใจก็เป็นช่วยชีวิตนะคะ ครับเท่ากับว่าพี่หน่อยฟังเรื่องนี้มาเนี่ยประมาณสัก40ปีแล้วพี่หน่อยเก็บเรื่องนี้เอาไว้ คือพี่ก็ไม่ได้ไปเล่าที่ไหนก็เล่าแต่เจอเพื่อนฝูงเจออะไรเงี้ยก็เล่าซึ่งคนเขาก็บอกว่ามันน่าตื่นเต้นนะแล้วยังไม่เคยเจอเรื่องไหนที่เป็นแบบนี้เลยแล้วพี่ก็คิดว่าแกก็คงไม่มาหลอกพี ่ เพราะว่าพี่เจอแกสองรอบรอบแรกแกก็ไม่ได้เล่าให้พี่ฟังเดี๋ยวห้ามพี่ไปอบรมรอบที่สองอ ่ ะพี่เกิดความสงสัยขึ้นก็เลยถามแกแกก็เลยเล่าให้ฟัง เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ฟังก็ฟังเรื่องนี้ไว้เป็นอุทาหรณ์ก็แล้วกันฟังได้สองมุมฟังแล้วเป็นอุทาหรณ์นะครับอย่าไปทำใครแบบนี้แล้วก็ฟังเอาเพื่อความบันเทิงก็แล้วกันนะผมเชื่อว่าคนที่คิดดีทำดีครับจะไม่มีใครใช้วิธีการแบบนี้อย่างเด็ดขาดเน า ะ อาจจะอยากลองหรือยังไงพี่ก็ไม่รู้ ผมว่าอยากได้มากกว่าน่าจะเป็นอยากได้ล่ะครับเออนะฮะแล้วก็อาจจะหลงผิดไปชั่ววูบอาจจะมีเพื่อนแนะนำเฮ้ยเนี่ยถ้าชอบเขานะเขาไม่เล่นด้วยนะใช้วิธีการแบบนี้สิคนคนนั้นเนี่ยก็ต้องรับผลกรรมไปด้วยนะ ใช่ครับ อันนั้นอาจจะ ครับ อาจจะลองหรืออยากจะ ครับ ลองป้ายดู นั่นคือเรื่องของพี่หน่อยพี่หน่อยเล่าเรื่องสนุกฮะขอบคุณมากๆพี่หน่อยที่มาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกันนะพี่หน่อยนะ ค่ะที่จริงก็จะมีอีกหลายเรื่องบางเรื่องที่พี่ประสบเองก็มี ได ้แต่เอาว่าคราวหลังค่อยๆมา ได้เลยพี่หน่อยสะดวกเมื่อไหร่ก็ติ้งกลางติดต่อมาได้ตลอดเลยนะพี่หน่อยนะ ค่ะ นะฮะพี่หน่อยขอบพระคุณมากๆที่วันนี้มาเริ่มต้นกับพวกเรานะครับ ค่ะค ่ ะ ขอบพระคุณครับพี่หน่อยครับ สว ั สด ี ค ่ ะ หลังจากที่ฟังจบแล้วอย่าลืม Subscribe Channel The Ghost Radio Official กันด้วยนะครับ